yoshlar.com premyera. Yuzidagi xoli shirin, yoritadi yuzini rangin, bora bora asta sekin, sevaveraman. Visol mo'jizakor, xasta yuragimga xumvor, ko'raveravera takror, sevaveraman. Maftun, dili afsun man, etdi meni bastakor, ammo bag'rim abkor. Yaxshi qon yuzidagi xoling shirin yoritadi yuzim rangin bora bora asta sekin sevaveraman visol mo'jizakor hasta yuragimga xumor ko'raveraverib takror sevaveraman maftun dili afsun man etdi meni bastakor ammo bag'rim abyor xol so'ramading ku dil ozor ketdim mana o'zimdan yaxshi qol yaxshi qol shirin yoritadi yuzim rangin bora bora asta sekin sevaveraman visol mo'jizakor xasta yuragimga xumor ko'raveraverib takror sevaveraman maftun dili afsun man etdi meni bastakor ammo bag'rim abkor Yaxshi qon